Imetimia saa 11 katika studio zetu zopo hapa jijini Bujumbura, Burundi, sawa na saa 12 jijini Dodoma nchini Tanzania. Karibu kufuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Makubaliano ya ubia kati ya Wizara ya Ujenzi na shirika mkandarasi Ubaka Nation kama kipenga cha kuanza shughuli za kujenga soko la zamani la Bujumbura bado kutiwa saini licha ya baraza la mawaziri kupendekeza hilo mwezi Februari. Hatua ya kupandisha fedha kwa wafanyabiashara wa kundi C wanaoruhusiwa kuzidisha bei elekezi yapokewa shingo upande na wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Brarudi. Huko Tanzania wazindua dira ya taifa mwaka 2050. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana na mimi Lomar Denio Ayivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Shughuli za kutengeneza sehemu ya soko la zamani la Bujumbura ziliharimu bilioni 2 sarafu za Burundi. Hayo yamewekwa wazi Alhamisi hii na Fabrice Manirakiza anayesimamia mradi wa ujenzi upya soko hilo, akizungumzia maendeleo ya utekelezaji wa mradi wenyewe. Ameeleza kuwa wanasubiri utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano kati ya Wizara ya Ujenzi na shirika Ubaka Nation ambalo ndilo mkandarasi. Licha ya kutotangaza kitita kicho kusanywa, anahakikisha usalama wake. Mbali na hayo, anafafanua kwamba kila mtu anaruhusiwa kujua kitita hicho kupitia shirika ADA. Mubimaze gukogwa harabayeho ibyo twokwita. Miongoni mwa yaliyotekelezwa, Ubaka Nation ilifanya uchunguzi wa ugumu wa ardhi ya kiwanja hiki cha kujengea soko ya Buja City Plaza. Pili, tulifanya mchoro wa jengo hili, na tatu ni uchunguzi wa ubora wa majengo tutakayojenga. Kwa upande wa serikali, tulipata ruhusa kupitia baraza la mawaziri la Februari 26 mwaka huu. Kwa ufupi, tunasubiri siku ya kusaini mkataba wa kiushirikiano wa umma pamoja na mashirika ya kibinafsi, ambapo tutasaini na Wizara ya Miundombinu. Tunatumai kuwa mkataba huo utapatikana mapema iwezekanavyo ili tuanze kazi. Tuambieni kuwa mkataba huo ukipatikana, kazi zitaanza papo hapo, maana sisi tuko tayari kwa 100%. Tulijadili kuhusu mkataba huo na wizara husika, tukagundua kuwa upo sawa. Niwatulize nyoyo watu walioweka mtaji yao kwenye hazina ya uendeshaji. Jameni, pesa zenu zipo na zi salama. Kwa hiyo, msifadhaike tafadhali. Hangaiko letu ni kulinda mitaji yenu. Iba ya idusinyiye kukoni yo garanti. Baraza la mawaziri la Februari 26 lifichua kuwa ujenzi wa soko hilo la zamani la Bujumbura utaharimu bilioni 570 sarafu za Burundi. Waliokuwa wamewekeza katika mradi huo kipindi hicho walikuwa takriban 5,000, na pesa walizokuwa wamewekeza zikiwa zinahesabiwa kwa bilioni 4 pamoja na dola za Kimarekani zaidi ya 345,000. Baraza hilo liliidhinisha kuanza kwa shughuli, lakini kwa sharti ya kutiwa saini makubaliano ya ubia kati ya shirika mkandarasi Ubaka Nation na Wizara ya Ujenzi. Raia wa Burundi wanaoishi ugenini wameandaa mashindano ya kisanaa maarufu Nguzo ya Dila ama Inkingi Yimbo na Kazoza kwa roho ya kitaifa ili kuchangia utekelezaji wa dira ya maendeleo ya nchi. Kiongozi wa diaspora Burundi alitangaza hayo Jumatano hii wakati wa uzinduzi wa mashindano hayo tarafani Chankuzo mkoani Buhumuza mashariki mwa nchi. Samuel Ndailagije aliweza kuwa wanashiriki walio na vipaji katika uchoraji, uimbaji, kucheza filamu na vichekesho. Mshauri wa gavana anayeshughulikia masuala ya sheria anatolea wito vijana kutumia vipaji vyao kwa ajili ya maendeleo endelevu. Clovis Nyonkuru alikuwepo na kutuma taarifa ifuatayo. Tuko kwenye uwanja wa mpira ulioko tarafani na katani Chankuzo ndani ya mkoa wa Buhumuza, ambapo pamezinduliwa rasmi shindano lijulikanalo kama Nyingi Zimbona Kazoza. Shindano hilo lilianzishwa na diaspora ya Warundi kwa lengo la kudumisha umoja, maarifa na vipaji vya vijana. Shindano hilo linahusisha fani tano za sanaa ambazo ni uchoraji, uimbaji, ushairi, uigizaji na vichekesho. Lengo kuu ni kuwezesha vijana kujieleza huku wakionyesha uwezo wao katika kulenga taifa. Samuel Ndairagije, mwakilishi wa diaspora ya Warundi, anasema kuwa shindano hilo limebuniwa ili kila Murundi aone kwa macho yake kuwa nchi yetu inapiga hatua. Anaongeza kuwa ni wito wa kubadilisha mitazamo ya kuamini katika mustakabali wa pamoja wa taifa. Katika tukio hilo pia alikuwepo Nimbona Silanse, mshauri wa kisheria wa gavana wa Buhumuza, ambaye amesifu sana mpango huo. Anasema kuwa mbali na maonyesho ya kisanii, shindano hilo linaonyesha vipaji visivyokuwa vinatarajiwa. Anaongeza kuwa lina mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa na akatoa shukrani za dhati kwa diaspora ya Warundi kwa mchango huo wa thamani. Shindano hilo lililogubikwa na kauli mbiu mimi ni nguzo ya maono ya Burundi, umoja, maarifa na kipaji changu ni zawadi kwa Burundi. Washindi walizawadiwa fedha taslimu milioni 3 faranga za Burundi kwa mshindi wa kwanza, wa pili kapewa milioni 2, huku mshindi wa tatu kapewa milioni 1. Ifahamike kuwa shindano litadumu kwa siku 5 na washindi wa mikoa watapata fursa ya kuwakilisha mikoa yao katika fainali ya kitaifa itakayofanyika mjini Bujumbura Julai 27 mwaka huu. Kutoka Buhumuza, Clovis Nyonkuru, Radio Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia mbashara kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Chama cha wafanyabiashara nchini Burundi AKUBU kinasema kuwa jambo la muhimu si kupandisha pesa zinazotozwa wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Brarudi wanaoruhusiwa kuzidisha bei elekezi ambao wako katika kundi C, bali ni kushughulikia upatikanaji wake. Katibu mkuu wa chama hicho amesema hayo baada ya wizara ya biashara kutangaza pesa mpya watakazolipishwa wafanyabiashara hao ambazo zinahesabiwa kati ya milioni 10 na 50 kulingana na kiwango 50 kwa mwaka kulingana na kiwango cha upandishaji bei kwa chupa. Jean Samandari ameomba serikali kupatia wafanyabiashara vinywaji hivyo, akiliza kuwa hata wanaotoa pesa zenyewe wanafanya kazi kwa kuingia hasara kutokana na ukosefu wa vinywaji. Na chama cha siasa cha UPRO na kinasema kuwataka wamiliki wa vituo vya kuuza mafuta kwenda kuyaleta Gitega ni sawa na kuatukika mzigo. Kiongozi wa chama hicho ameomba serikali kutafutia suluhisho swala hilo. Kauli ya Olivier Nkurunziza inajiri baada ya baadhi ya wamiliki wa vituo vya mafuta kulalamika kuwa shirika la biashara ya mafuta nchini Burundi SOPEBU limebadili mfumo wa ugavi wa mafuta bila hata hivyo kushirikisha wahusika. Wakati huo shirika hilo lilisema kuwa hatua hiyo ni ya muda na kusema kwamba haitadumu zaidi ya wiki moja. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema nchi yake haikuweza kutimiza malengo ya dira mbalimbali ilizoweka awali kutokana na sababu kadhaa zikiwemo mapungufu ya usimamizi wa sheria, utegemezi wa fedha za nje na athari za sera za kiuchumi wa dunia. Akizungumza katika uzinduzi wa dira ya taifa 2050 jijini Dodoma, Rais Samia amesema pia majanga ya kiuchumi ya kidunia yamechangia kurudisha nyuma juhudi za maendeleo, lakini serikali sasa imejipanga kwa kuhakikisha dira mpya inatekelezwa kikamilifu. Historia ya maendeleo ya Tanzania ina mafunzo ambayo tunapaswa kuyazingatia leo. Kuanzia tamko la azimio la Arusha hadi dira ya mwaka 2022 hadi 2025. Hatukuweza kuyatimiza yote tuliojipangia katika mipango yetu mbalimbali ya maendeleo kwa 100% kutokana na mapungufu katika usimamizi na sheria, kuathiriwa na sera za kiuchumi za dunia, utegemezi wa kifedha, kiufundi na kiteknolojia, majanga na mabadiliko ya tabia nchi. Kutokana na uzoefu tuliopata katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya muda mrefu, tumedhamiria sasa kuitekeleza dira 2050 kwa umakini mkubwa. Tutaweka umuhimu kwenye upangaji na usimamizi bora wa mipango ya maendeleo itakayoitafsiri dira hii, na tutaendelea kujenga uwezo wetu wa kifedha, kitaaluma na kiutendaji, na kujijengea uwezo wa kukabiliana na misukosuko ya kikanda na kimataifa. Naam, sauti hiyo ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kutoka kwenye kituo cha television cha Azam TV, na hapo walikuwa wakati wa uzinduzi wa dira ya maendeleo ya taifa ya Tanzania. Taifa la Tanzania kumradhi. Baraza la mawaziri la Rwanda limeidhinisha makubaliano ya amani iliyosimamiwa na Marekani baina yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuahidi kujitolea kuyaunga mkono tovuti inayounga mkono serikali ambayo ni tovuti ya The New Times. Imeripoti kuwa makubaliano hayo yanawakilisha hatua muhimu katika kushirikia masuala ya usalama wa Rwanda, kurejesha amani na utulivu katika kanda ya maziwa makuu, na kukuza ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Ilinukuu taarifa kutoka kwa baraza la mawaziri kufuatia mkutano wa kikao hicho ulioongozwa na Rais Paul Kagame jana. Ripoti hiyo iliongeza kuwa nchi hiyo ilikuwa ikisubiri kwa hamu kumalizika kwa mazungumzo nchini Qatar kati ya maafisa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakilishi wa vuguvugu la M23. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe na mwenzake wa Kongo Teresa Kaikwamba walitia saini mkataba huo mjini Washington tarehe 27 Juni. Rais wa Marekani Donald Trump baadaye alisema Kagame na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi watakutana hivi karibuni katika ikulu ya White House kutia saini makubaliano ya mwisho ya amani. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hii kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia na Rwanda ambayo imeandikwa na shirika la habari la Uingereza BBC, sina cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine za hapo kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomwarde Nyoza, nakutakia kila laheri. Isanganiro.